بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. دا په کتاب الإيمان کې بل باب ده. په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې مؤمنان هم د یو بل نه په ایمان کې غوروالی لري، بعضې د بعضو نه په ایمان کې غوره یې بهتر یې، او د یمن والاو ایمان ته ترجیح، یعنی د یمن والاو ایمان چې دی دا په نورو راجح دی. نو معنا د باب دا ده، بابون دا باب دی، تفاضل اهل الایمان، په بیان د غوروالي د مؤمنانو کې، فيه په دې ایمان کې، ورجحان اهل اليمن فيه، او د یمن والاو راجح کېدل فيه په دې ایمان کې. او یا داسې باب هم لګولی شي چې الایمان یمان رأس الکفر قبل المشرق، ایمان دا یمنی دی او د کفر مرکز د مشرق په طرف کې دی. نو دا هم نورو شارحینو لګولی دی. په دې کې چې دی احادیث راوړي، نو وایي: حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا ابو اسامه حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حا وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال ومنت حدث ما ينكرده أبو بكر بن شيبة أغوي منت حدث ما ينكرده أبو أسامة حاكي تحويل لإسناد إشارة معنا داشي دا حدیث په نورو سندونو سره هم راغلی دی. تحویل د اسناد دې ته وایي چې دا حدیث په نورو سندونو سره هم راغلی دی. نو امام مسلم رحمه الله اختصار پکې کړی دی، بس صرف سند یې رانقل کړی دی، او بیا چې په کوم ځای کې استاد یې یو شوی دی، بس د هغې نه خوا یې حدیث رانقل کړی دی. نو تحویل د اسناد همدغه معنی ورکوي چې یو حدیث په ډیرو سندونو سره راغلی، خو په یو ځای کې بیا دا سندونه یو استاد ته راوتي، یعنی مدار یې په یو استاد مانی. نو د دغه استادو نه چې څومره راویانو هم حدیث نقل کړی او په څومره سندونو سره دا حدیث تقسیم شوی، هغه اسناد چې دی دلته راوړي او اشاره ورته په حاصر کوي. نو حاکي دغه تحویل له اسناد ته اشاره ده: وحدثنا ابن نمير، موږ ته حدیث ابن نمير بیان کړی، دغه موږ ته حدیث زما پلار بیان کړی دی. بیا تحویل اسناد ته اشاره ده چې بل سند هم دا لري، او هغه سند یې دا دی چې موږ ته حدیث ابو کریب بیان کړی دی، هغه موږ ته حدیث ابن ادریس بیان کړی دی چې دا ټول یې د اسماعیل ابن ابي خالد نه نقلوي. بیا تحویل اسناد پکې شوی دی، موږ ته حدیث یحیی ابن ابي حبیب الحارثي بیان کړی دی، یعنی دا بل سند شي. واللفظ له، او دا لفظ چې دی دا د همدې دی، یعنی الفاظ یې د همدغه یحیی ابن حبیب الحارثي راوړي دي. دغه یحیی ابن حبیب الحارثی وی حدثنا معتمر، مونږ ته معتمر حدیث بیان کړی دی، هغې د اسماعیل نه نقلی، هغه وی سمعت قیسا یروی، ما د قیس نه واورېده، یروی چې روایت یې کو، عن ابي مسعود، د ابو مسعود رضی الله عنهنا قال، چې هغه وای اشار النبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام اشاره وکړه بیده په خپل لاس سره نحو الیمن، یمن طرف ته، فقال وی فرمایل: الا خبردار، ان الایمان ها هنا، یقینا ایمان دلته دی، و ان القسوه، او یقینا سخ مزاجی، و غلظ القلوب، او د زړونو سختی، فی الفدادین، د اوښانو والاو کې ده، عند اصول اذناب الابل، چې د اوښانو په لکۍ پسې روانې، حیث یطلع قرن الشیطان، په کوم ځای کې چې د شیطان ښکرې راخیږي، فی ربیعه و مضر، یعنی ف ربیعه او مضر قبیلو کې دا سختی ده. د حدیث وضاحت په دې حدیث کې او ورپسې احادیثو کې ځینې الفاظ راغلي دي، لکه دلته دا لفظ راغی: الایمان هاهنا، او بیا وروسته راځي: الایمان یمان، او دې ته ورته نور احادیث چې وروسته راځي. په دې کې د یمن والاو د ایمان د کمال په اړه خبر ورکوي چې دا خلک د کامل ایمان والا دي، او له نورو څخه ایمان نه دی نبی کړی. نو له دې وجې د دې حدیث سره کوم منافات نه لري چې وروسته راځي: الایمان فی اهل الحجاز، ایمان په حجاز والاو کې دی. بیا د یمن والاو د ایمان صفت چې کړی دی، نو لدی څخه د نبی اسلام د زمانی من ولا مراد دی او ټول یمنیان ته تر قیامت مراد ندی دغه لپاره زیاته تقاضا نه کوي. الفدادین د ډیرو اوښانو او څارو لرونکو ته وایي، که اوښان یې او دغه شان که اسونه یې او که نور څاروي، نو دغه خلکو ته دغه خاوندانو ته فدادین وایي. لکه ابو عبید معمر ابن المثنى وایي چې دا د ډیرو اوښانو لرونکو ته وایي چې د 200 نه تر 0 پورې اوښان لري. فدادین بیا په تشدید د دال سره دی، جمع د فداد ده چې د فدید نه ماخوذ دی. فدید سخت آواز ته وایي، تیز آواز ده. نو دوی چې کله هم اوښان اسونه او یا نور څاروي روانوي نو تیز تیز آوازونه ورته کوي، نو ځکه ورته فدادین وایي. عند اصول اذناب الابل، یعنی کله چې دوی اوښان روانوي نو دغه وخت ورته شور او آوازونه کوي، مقصد یې دغه دی. قرن الشیطان، دا د سرخ کورونو یا طرفونو ته وایي، مراد ته د شیطان ملګري او لښکرې دي، هغه چې شیطان یې د خلکو بېلارې کولو لپاره رالیږي، یا د کفارو ډلې ته مراد دي. مقصد په دې سره بیا دا دی چې په مشرق ولاو باندې په ځانګړې توګه شیطان ډېر مسلط دی او کفر پر ډېره غلبه کړې ده، لکه بل حدیث کې چې راغلي دي، رأس الکفر نحو المشرق، د کفر مرکز د مشرق په طرف کې دی. د مشرق نه ځینې شارحین وایي چې فارس مراد دی، چې د مدینې مشرقي طرف ته دی، او هغه وخت په کې مجوس اوسېدل چې د اور عبادت یې کو او بادشاه د نبی اسلام ختم سری کړی و. او ځینې شارحینو د مشرق نه عراق په تعین سره مراد کړی دی، چې دا د اسلام له شروع څخه تر دې زمانې پورې د فتنو، شرونو، د وینو تویدلو او د عذابونو مرکز دی. غلط عقاید او افکار هم له دغه ځایه راپورته شوي دي، او نور فسادونه هم د دغه ځای نه خواره شوي دي. خو دلته چې د خلکو یا د مکان ستاینه یا بدی بیان شوي، دا په عموم کې ده، یعنی هر پرته شامل نه ده، ځکه چې د یمن په ساحه کې سخت زړي خلک هم تیر شوي دي، او همداسې د عراق له ساحې څخه نیکان خلک هم راوتي دي. بس په عموم کې دا خبره ده چې مشرقي طرف کې د مغربي طرف په نسبت فتنې او شرونه زیات دي. فی ربیعته و مضر، دا د دغه مشرقي طرف اوسیدونکو اساسي قبیلې دي چې د دغو نورو قبیلو سر دې ته وروتی دی. نو دا خلک وایي چې سخت زړي دي، سخت مزاجه دي. بل حدیث راوړي، حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة. يمن تحدث بين كرد أبو الربيع الزهراني أغوي من تخبر كرد حماد، أغوي من تحدث بين كرد أيوب، أغوي من محمد حدث بين كرد شد أغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخن خلي. قال أبو هريرة ويلدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى يلدي، جاء أهل اليمن، یمن والا رال، هم ارق افئدتن، چې د نرم زړونو والا دي. الایمان یمان، ایمان یمنی دی. والفقه یمان، او شریعت فهمی یا شریعت پوهه یمنی ده. والحکمت یمانیت، او حکمت یمنی دی. هم ارق افئدتن، افئده دا جمع د فؤاد، د زړه ته وي، د رقت نه مراد د زړه نرمي ده، یعنی هغه زړه چې د الله نه ویریږي، عاجزي پکې، بیان او نصیحت پرې زر اثر کوي، او د سختۍ نه بچي، هیڅ ډول سختي یا شدت پکې نه وي، نو د نرمو زړونو والا دی وي. یمن والا د نرمو زړونو والا دی وي. الفقه، فقه معنی ده په دین پوهه یا شریعت فهمي. والحکمت، حکمت هغه څه ته وایي چې انسان ته د حق لارې ښودنه کوي او د سرکشۍ او کمقلۍ نه یې رابندوي. همداراز حکمت دې ته هم وایي چې د شریعت په پټو اسرارو، فوایدو او مصالحو پوهېدله. ابو بکر ابن درید وایي، کل کلمة وعاظتک وزجرتک او دعتک الى مکرمة او نهتک عن قبیح فهي حکمة. هر خبره چې تا ته وعظ درکوي، تا بندوي او یا تا رابلي الى مکرمة، یو ښه کار ته، او نهتک عن قبیح، یا دې منع کوي د یو بد کار نه، فهي حکمة، نو ديت ده حكمت خبره وي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاو حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. بمن تحديث محمد بن المثنى بيان كرده، أو بمن تحديث ابن أبي عدي بيان كرده، تحويل لسنة إشارة فحاسرة بل سند راوړي وي موږ ته حدیث عمر الناقد بیان کړی دی، هغه موږ ته حدیث اسحاق بن یوسف الازرق بیان کړی دی چې دا دواړه ده ابن عون نه نقلوي، هغې د محمد نه نقلوي، هغې د ابو هریره رضی الله عنه نه نقلوي چې هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بمثله همدغه شان حدیث راوړی دی. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة بل حديث بما تحدث من كرد عمر الناقد أو حسن الحلواني جديد والويلد من تحدث يعقوب بن كرد ذا سوق ده بابن إبراهيم ابن سعد يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ده سلسلة نسب ده تعريفي ده راوي كرد دا وی موږ ته حدیث زما پلار بیان کړی دی، هغې د صالح نه نقلوي، هغې د اعرج نه نقلوي، هغه وایي چې ابو هریره رضی الله عنه ویلي دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اتاکم اهل الیمن تاسو ته یمن والا رال هم اضعف قلوبا چې دوی د نرم زړونو والا دي و ارق افئده او نرم زړونو والا اضعف او ارق یوه معنا ده یعنې زړونه نرم دي او افئده او قلوب هم یوه معنا لري. افئده جمع د فؤاد د زړه ته وي او قلوب جمع د قلب ده دا هم زړه ته وي. الفقه یمان فقه یمني ده والحکمه یمانیه او حکمت هم یمني ده. حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات على مالک ده بل حدیث ده بل سند ده وی موږ ته حدیث بیان کړی ده یحیی چې زید یحیی ده هغه وی قرأت على مالك ما فمالك لستلوك را دا سند مي بيولست عن أبي الزناد چه دا أبي الزناد ننقلي عن الأعرج چه أغيد أعرج ننقلي عن أبي هريرة أغيد أبو هريرة ننقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چه يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي رأس الكفر نحو المشرق دو كفر مركز نمشرق بطرب كده د کفر بنیاد او مرکز دا د مشرق په طرف کې دی. والفخر والخیلاء فی اهل الخیل او تکبر او غرور په اسنو ولو کې دی. والابل او په اوښانو ولو کې دی. الفدادین چې اوښان سره یي اهل الوبر د وړیو والا دي. والسکینة فی اهل الغنم او عجزی او نرمی فی اهل الغنم په بزو ولو کې ده. فخر او خیلاء فخر خو ویاړ او ابتخار ته وي یعنی خپلې پخوانۍ کارنامې د تعظیم په توګه یادوله دې ته فخر وي. خویاله ځان لوی ګڼل او خلک سپک ګڼلو ته وایي. او وبر د اوښانو ویښتانو ته ویلی کیږي یعنی وړیو ته لکه څنګه چې د بزو ویښتانو ته شعر وایي او د ګډو ویښتانو ته صوف وایي نو د اوښانو ویښتانو ته وبر وایي. اهل الوبر نه مراد بانډو والا دي چې په هغه خیمو کې اوسیږي چې د اوښانو له وړیو څخه جوړې شوي وي. اهل الوبر که څه هم د اوښانو والاو ته وي خو اطلاق یې په اهل الخیل یعنی اسونو والاو باندې هم کیږي ځکه چې دوی دا ټول څاروي جمع کړي هم ورسره اوښان وي او هم اسونه او هم خیمې وي. او دا خبره په عموم کې ده ځکه ځینې وخت د بزو والاو کې تکبر او سختي او د ځینې اوښانو والا نرم او ښه خلک خو په عموم کې داسې چې بزو والا کې عجزي او نرمي او اوښانو والاو کې سختي او تکبر وي نو له دې وجه خو پیغمبرانو هم په ضد سره ویلي دي. وحدثني يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما تحدث بين كرد يحيى ابن ايوب او قتيبة او ابن حجر شي هغيد اسماعيل بن جعفر نقلي قال ابن ايوب ابن ایوب ویلی دی دا غید الفاظ و تعین وسکی چې دا الفاظ ابن ایوب دی وی موږ ته حدیث اسماعیل بیان کړی دی هغه وی ما ته علا خبر را کړی دی هغې د خپل پلار نه نقلی هغې د ابو هریره رضی الله عنه نه نقلی چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او فرمایل الایمان یمان ایمان یمنی دی والکفر قبل المشرق او کفر د مشرق په طرف کې دی یعنی د کفر مرکز دا د مشرق په طرف کې دی. والسکینة فی اهل الغنم او عجزی او نرمی د بزو والاو کې. والفخر او تکبر والریا او ریکاری یعنی سختی فی الفدادین د اوښانو والاو کې ده. اهل الخیل والوبر چې د اسونو او د بانډو والا دي. وبر معنا ما تاسو ته کړې وه چې هغه خیمو ته ویل کېږي چې د اوښانو د وړیو نه جوړې مراد ترې بنډو والا دي چې دغه اوښان او اسونه چې د سره وي. د حدیث الفاظو معنا الایمان یمان، ایمان یمنی دی. دغه یمان کې بیا نور اقوال هم شته. ځینو ویلي دي چې مکه ته مراد ده، ځکه چې مکه له تهامې څخه ده او تهامه د یمن ځمکه ده. او ځینو ویلي دي چې د دې نه مراد مکه او مدینه دواړه دي، ځکه چې نبی علیه السلام څه وخت دا خبره کوله نو دغه وخت هغه په تبوک کې و چې مکه او مدینه د هغه یمن په طرف کې راتلله. نو یمن ته اشاره له دې وجه وکړه چې مکه او مدینه د یمن په طرف کې راتلل. او درېیم قول دا دی چې انصار ته مراد دي، خو په دې کې صحیح قول هماغه دی چې مخکې ذکر شو چې دا حدیث په ظاهر بنا دی، او همدغه یمن والا ته مراد دي، ځکه چې هغه وخت په یمن والاو کې ایماني صفات ډېر وو، او چا کې چې کوم صفت ډېر وي هماغه ته نسبت کېږي. خو له دې څخه نفي د معادا مراد نه ده، یعنې دغه صفت په نورو کې هم راتلی شي، لکه بیا چې وروسته د حجاز والا یاد کړي دي، او همداراز تر قیامته دا خبره هم مراد نه ده. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وما تحدث من كرد حرملة بن يحيى أغوي من تخبر كرد ابن وهب أغوي ما تخبر كرد يونس جغيد ابن شهاب نقل قال أغوي أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وما تخبر كرد أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة يقينا أبو هريرة رضي الله عنه قال ولدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوارد الشيء فرمائلي الفخر والخيلاء تكبر أو غرور في الفدادين وأخان سرونك كده أهل الوبر كده وريو والادي يا دا باندو والادي والسكينة في أهل الغنم أو عجزي أو نرمي دا بزو ولوكي. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله. منت حديث من كرد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أغوي منت خبر كرد أبو اليمان أغوي منت خبر شعيب كرد أغيد الزهري نقلي فمدي سنة سراء مثله جم دغشان البازدي وزاد خدا الفاظ پکې زیتی دي. الایمان یمان، ایمان یمنی دی. والحکمت یمانیت او حکمت هم یمنی دی. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال يمنت حديث بين كرد عبد الله بن عبد الرحمن يمنت خبر كرد ابو اليمان اغيد شعيب بن نقلي اغيد زهرينا زهري وي چې ما ته حدیث سعید ابن المسیب بیان کړی دی چې یقینا ابو هریره ویلی دي سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی اسلام نه واورېدل چې فرمایلی جاء اهل الیمن رال د یمن والاو هم ارق افئده چې دوی د نرمو زړونو والا دي واضعف قلوبا او د ضعیفو زړونو والا دي یعنې په زړونو کې سختي نشته دی. الإيمان يمان، إيمان يماني دي. والحكمة يمانية أو حكمتهم يماني دي. السكينة في أهل الغنم نرمي عجزي دا بزو ولو كيوي. والفخر والخيلاء أو تكبر أو غرور في الفدادين فأخان سرون كيوي. أهل الوبر چد باندو ولا دي قبل مطلع الشمس فترب دا نورخاتكي په طرف د مشرقي کې مطلع الشمس نه مشرقي طرف مراد دی، کوم طرف نه چې نور راخیږي. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه و ابو کریب قال حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن ابي صالح. موږ ته حدیث بیان کړی دی ابو بکر بن ابي شیبه او ابو کریب، دا دواړه وی موږ ته حدیث ابو معاویه بیان کړی دی چې هغې د اعمش نه نقلی هغې د ابو صالح نه نقلی. عن ابي هريره هغې د ابو هريره رضي الله عنه نقلی قال چې هغې ویلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل اتاكم اهل اليمن تاسوت دي يمن ولا رال هم الين قلوبا چدوي د نر مزرون ولا دي وارق افئده او د نر مزرون ولا دي الين هم په معنی د رقت سره دي زرون نرم دي سخ نه دي او قلوب او افئده یو معنی ده. الايمان يمان، ايمان يماني دي. والحكمه يمانيه وحكمه يماني دي. راس الكفر قبل المشرق د کفر مرکز د مشرق په طرف کې دی. وحدثنا قتيبة بن سعيد او موږ ته حدیث بیان کړی دی قتيبة بن سعيد او زهير بن حرب او زهير بن حرب قال دا دواړه وي. حدثنا جرير موږ ته حدیث بیان کړی دی جرير عن الأعمشي چې هغې د أعمش نه نقلوي بهذا الإسناد په دې سند سره ولم يذكر و دا الفاظ یې پکې نه دي راوړي په دې سند کې رأس الكفر قبل المشرق چې د کفر مرکز د مشرق په طرف کې دی دا یې په دې کې نه دي راوړي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي بمنتهى حديث من قال محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبه عن الاعمش بهذا الاسناد مثل حديث جرير وزاد بمنتهى حديث محمد بن المثنى بين قرده او بمنتهى حديث ابن ابي عدي بين قرده حاكي تحويل الإسناد إشارة ده وي ما تحديث بشر بن خالد بيان كره ده هاغي وي من تحديث محمد يعني ابن جعفر بيان كره ده چه دي دوار ويلي دي من تحديث شعبه بيان كره ده غيد عمش نقلي بوم دي سند سرا پشان ده حديث جرير وزاد خدا البازي بكتيرا ولي دي والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل أو فخر وغرور يا تكبر ده وخان ولوكي والسكينة والوقار او نرمي عاجزي والوقار درون خوي في اصحاب الشاء دا قلو بزو. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عنه سمع جابر بن عبد الله يقول يمنت حديث اسحاق بن ابراهيم بيان كرد يمنت خبرنا كرد عبد الله بن الحارث المخزومي چاغه دا ابن جریج نقلې ا ابن جریج ویل دي چې ما ته خبر را کړی د ابو زبیر چې هغه د جابر ابن عبد الله نو ورېدل دي یقول چې ویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي غلظ القلوب د زړونو سخواله والجفاء او سخت مزاجی فی المشرق په مشرق کې دا والایمان فی اهل الحجاز او ایمان د حجاز ولو کې دی. نو د ټولو مقصد همدغه دی چې په دې احادیثو کې چې دغه د یمن والاو صفت شوی دی او یا د مشرق والاو بدی بیان شوی ده نو دا په عموم کې ده او همداسې د اوښانو والاو بدی بیان شوی ده چې دا سخت زړي دي او د بزو والاو صفت شوی دی چې دا نرم دیله دي زړونه نرم دي عاجزي پکې ده. نو دا خبره هم په عموم کې مراد ده په خاص افرادو کې د دې په عکس هم موجودېدلی شي یعنی داسې کیدلی شي چې د اوښانو والاو کې داسې خلک هم وي چې د هغوی زړونه نرم وي او د بزو والاو کې ځینې داسې خلک وي چې د هغوی زړونه سخت وي او داسې هم کیدلی شي چې د یمن والاو زړونه سخت وي یعنی د ځینو افرادو زړونه سخت وي او د مشرق والاو د ځینو افرادو زړونه نرم وي ښه خلک وي. نو دا په عموم کې دغه خبره ده او دا صفت د زه یا د افرادو په عموم کې مراد دی خاص افرادو ته شامل نه دی چې هر فرد بیا دغه شانی او دغه یمن والا چې نبی علیه السلام یې صفت کړی دی نو دا د هماغه زمانې یمن والا ته مراد دی تر قیامته دا خبره شامل نه ده او هم د نفي د ما عدا نه کوي چې په دغه وخت کې مې یوازې د یمن والاو ایمان ښه و او ښه خلک وو او نور نه و نه نفي د ما عدا نه کوي ځکه د حجاز والاو ښه خلک دي د هغو صفت هم شوی دی. نو اوس بل باب راوړي وای باب بیان انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون وان محبه المؤمنين من الايمان وان افشاء السلام ثواب لحصولها. وی باب دی په بیان د دې کې چې جنت ته به نه داخلیږي مګر مؤمنان د مؤمنانو نه په غیر به بل څوک نه داخلیږي او د مؤمنانو سره مینه دا د ایمان نه ده وان افشاء السلام ثواب لحصولها او د سلام خورول دا سبب دی د محبت د حاصلېدلو که غواړي چې محبت ترلاسه کړي د خلکو محبت حاصل کړي نو سلام اچوه په هر چا باندې هر مسلمان باندې سلام اچوه. یا داسې باب هم شوی دی چې باب حب المؤمنین من الایمان باب دی په بیان د محبت د مؤمنانو سره من الایمان چې دا هم د ایمان نه دی. نو د مؤمنانو سره محبت کول دا هم د ایمان یو رکن دی یوه برخه ده او د ایمان یوه شعبه ده د الله دپاره سره مینه کوه. دلته حدیث راوړي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال من تحديث بين كرده أبو بكر بن أبي شيبة أغوي من تحديث أبو معاوية ووكيع بين كرده جاغد أعمش نقلي عن أبي صالح أغيد أبو صالح نقلي عن أبي هريرة أو أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي قال شي دويلتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا تاسو بجنة تنا داخل يجي تردي تاسو إيمان راوري يعني ترسو تاسو إيمان ني راوري جنة تنا شي داخل يدري ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو بتاسو كي إيمان نشرات للي إني كامل إيمان تردي تاسو ديو بل سرمينا وكي ترسو چم ديو بل سرمينا ني كري دالله دفارا نو تاسو مؤمنان كي دلي نشي أولا أدلكم على شيء أيزت أستغنى خيام داس يوشي إذا فعلتموه كرش تاسو كوي تحاببتم نديوب السرومين بيداشي أفشو السلام بينكم فخبال منسك سلام خور كي فيوب الماني سلامون أچوي نو الحديث معنى دادا نبي الإسلام فرماي جي جنة نشي داخل دير ترسو تاسو كي إيمان ني دي إيمان نفا غير جنة داخل دل إمكان نلري خو ایمان چې تاسو کمال ته رسیږي نو په څه طریقې طریقه دا ده چې د یو بل سره محبت وکړئ د الله لپاره د یو بل سره مینه وکړئ محبت به هم په څه طریقې پیدا کیږي نو محبت طریقه دا ده چې په یو بل باندې سلامونه اچوئ سلام په یو بل اچوئ په دې سره به ستاسو د یو بل سره محبت پیدا شي نو ایمان به هم کامل شي نو د جنت مستحق به شئ جنت ته به داخل شئ ولا تؤمنو د آخر نون حذف شوی دی دا صحیح او مشهور لغت دی دلته بله ولا تؤمنون نه ویلی کیږي معنی دا ده ستاسو ایمان نه پوره کیږي او نه مو د ایمان په اړه حال صحیح کیږي تر څو چې مو د یو بل سره محبت نه وي کړی او بیا دا حدیث په خپل ظاهر دی یعنی جنت ته نشي داخلېدی مګر هغه کس چې د ایمان په حال کې مړ شي که څه هم ایمان یې کامل هم نه وي خو ایمان د جنت د داخلېدو لپاره شرط دی افشو السلامه په دې کې دا حمزه قطعیه ده او په دې حدیث کې سلام اچولو ته ترغیب دی چې هر مسلمان باندې سلام اچوه که پیژنې او که نه پیژنې او سلام د مینې پیدا کېدلو اولنی سبب دی او د محبت راجلبولو کلي ده نو په خورولو سره د مسلمانانو ترمنځ مینه او الفت پیدا کیږي او د نورو دینونو والاو سره تمیز راځي ځکه دا د اسلام یو ښکاره شعار دی نفس هم ورسره تازه کیږي او په انسان کې عاجزي هم په دې سره پیدا کیږي او د مسلمانانو احترام هم په دې سره کیږي امام بخاری په خپل صحیح کې د عمار ابن یاسر روایت نقل کړی دی چې غوی ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار وی درې خوینه دي چې په چا کې راجمع شو نو ټول ایمان یې راجمع کوه بس دا پوره مؤمن شي یو الانصاف من نفسك انصاف وکړه د خپل ځان نه یعنی خپل ځان لپاره چې څنګه انصاف خوښې چې تا سره وشي دغه شان انصاف بل سره هم کوه دا نه چې خپل ځان لپاره یو قسم انصاف خوښې خو بل چا سره بې انصاف نه کوې بې انصافي کې نه چې ځان لپاره انصاف خوښې نو بل سره هم انصاف وکړه وبدل السلام للعالم او په ټولو خلکو سلام اچول ټولو مسلمانانو باندې سلام اچول دا بل کار دی او والانفاق من الاختار او په غریبۍ کې خرچه کول د الله په لار کې مصرف کول که ته غریب هم یې د خپل وس مطابق خرچه کوه مصرف کوه نو دا درې کارونه او دا درې خوینه چې په چا کې جمع شي نو ده ته ټول ایمان راجمع شوه ایمان یې کامل شي انصاف کوه د بل چا سره څنګه انصاف چې ته د خپل ځان سره خوښې چې تا سره وشي او دغه شان په مسلمانانو باندې سلام اچوه او په غریبۍ کې هم انفاق کوه خرچه کوه صدقه کوه نورو علماو بیا دا حدیث مرفوع کړی هم دی خو امام بخاری موقوف راوړی دی په سلام کې یوه بله پیدا هم شته هغه دا چې په دې سره بغض کینه او خپل منځي اختلافات له منځه ځي ختمیږي سره نو په کار ده چې زموږ سلام اچول د الله لپاره وي د نفسي خواهش لپاره نه وي چې یوازې په خپلو ملګرو سلام اچو او په نورو مسلمانانو یې نه اچوو دا صحیح طریقه نه ده نو خپله کورنۍ او خپل بچي سلام اچولو سره عادت کوي کور ته د ننوتلو په حال کې او دغه شان په مور و پلار باندې په مشرانو باندې د دې اهمیت ته بیان کوي او د دې پیدو ته بیان کوي سلام دا یوه جنتي تحفه ده باید چې د دې نه موږ تاسو ځان محروم نه کړو او په یو بل باندې سلام اچوو وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ومات حديث بیان کړی دی زهیر ابن حرب هغه وی موږ ته خبر راکړی دی جریر هغه د عمش نقلی په همدې سند سره قال چې هغه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی والذی نفسی بیده قسم دی په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی لا تدخلون الجنة تاسو بجنت تنا داخلي غي حتى تؤمنوا وتدردي چې تاسو ایمان راوړی بمثل حديث ابو معاويه وكيع نور حديث د ابو معاويه وكيع بسير دي خو دې کې صرف د الفاظ لږ بدل دي چې والذي نفسي بيده باب بيان ان الدين النصيحه دا بل باب راوړي چې په دې باب کې دا خبره ده چې دین خیرخواهي ده په دین کې ټوله سراسر خیرخواهي پرته ده نو د نصیحت او د خیرخواهۍ متعلق حدیث راوړي او بیا به په دې کې وضاحت کوو چې د خیرخواهۍ څنګه پکار څومره اهمیت لري. حدثنا محمد بن عباد المکی قال حدثنا سفیان قال قلت لسهیل ان عمرا حدثنا عن القعقاع عن ابيك قال ورجوت ان يسقط عني رجلا. وی موږ ته حدیث بیان کړی د محمد بن عباد المکی هغه وی موږ ته حدیث سفیان بیان کړی دی هغه وی ما سهیل ته وویل دا سفیان وی چې یقینا عمر حدثنا موږ ته حدیث بیان کړی دی عن القعقاع چې هغې د قعقاع نه نقلی عن ابیک او هغې ستا د پلار نه نقلی. قال سفیان وی ورجوت و زما دا امید و ان یسقط عني رجلا چې زما نه به په سند کې یو کس کم کی. قال وی فقال نو سهیل وویل سمعته من الذي سمعه منه ابي ما دا حدیث اوریدلی دی د هغه چانه چې زما پلار د هغې نه اوریدلی و کان صدیقا له بالشام او د هغه دوست و په شام کې یعنی دا یې دوست و او په شام کې اوسېده. ثم حدثنا سفیان بیا موږ ته حدیث بیان کړی د سفیان عن سهیل د سهیل نه عن عطاء بن یزید هغې د عطاء بن یزید نه نقلی عن تمیم الداری چې هغې د تمیم الداری نه نقلی ان نبی صلی الله علیه وسلم قال چې یقینا نبی علیه السلام فرمایلی دی الدین النصیحه دین خیرخواهي ده. قلنا موږ وویل لمن چا دپاره. قال نبی علیه السلام فرمایل لله د الله دپاره ولکتابه او د الله د کتاب دپاره ولرسوله او د الله د رسول دپاره ولائمة المسلمین او د امیرانو دپاره د مسلمانانو مشرانو دپاره وعامتهم او د عامو خلکو دپاره. د حدیث الفاظ وضاحت ورجوت ان یسقط عني رجلا د دې مقصد دا دی سفیان وی چې زما دا امید و چې سهیل به یو راوي د خپل پلار او د ده ترمنځ له سند څخه لرې کړي او بې له واسطې به دا حدیث د خپل پلار نه نقل کړي. قال فقال سمعته من الذي سمعه منه ابي نو سفیان وی چې سهیل وویل قال کې ضمیر سفیان ته راجع دی او بیا فقال کې سهیل ته راجع دی. سهیل وویل چې دا حدیث ما د هغه چانه اورېدلی دی د چانه چې زما پلار اورېدلی و یعنی سهیل دوه راویان د یو راوي په ځای غورځولي دي. نو په اسناد کې د سفیان د امید نه زیاته علو پیدا شوې ده ځکه واسطې پکې کمی شوي دي یعنی سفیان چې څومره امید لره هغه خو ویله چې یو راوي به حذف کړي خو سهیل چې دی دوه راویان د سند نه لرې کړي دي نو په سند کې نور هم علو پیدا شوې ده ځکه عالي سند ورته وي چې واسطې پکې کمی. الدین النصیحه دین خیر خواهی ده. نصح او نصیحت دې ته وي چې چا ته خیر رسول او ښېګڼه ورسره کول ضرر او مصیبت ته دفع کوله او دا په دې طریقې چې د منصوح له یعنی د چا خیرخواهي چې کیږي هغه ته د هغه حقونه ورکول سره د زیادت نه. نو نصیحت هم دا دی چې د چا په تمه نه حق دی هغې ته حق ورکول د هغې حق ادا کول خو سره د زیادت نه زیادت هم سره کول او هغه څه ته بندول چې ضرر ورته ورکوي او ته دفع کول نو د بنده خیرخواهي د الله تعالی لپاره دا ده چې یوازې د الله تعالی بندګي وکړي او د هغه سره هیڅ څوک برخدار جوړ نه کړي او زیادت پیدا دی چې الله تعالی ته په نوافلو سره هم ځان نږدې کړي. نو حاصل معنا د نصیحت هم دا ده چې د چا په تمه نه حق دی هغې ته هغه حق هم ورکول او زیادت هم پکې کول. نو الله تعالی لپاره خیرخواهي څنګه ده چې ته د الله تعالی بندګي وکړي د هغې سره بل څوک برخدار جوړ نه کړي دا حق د الله تعالی ادا کړي ځکه د الله تعالی بندګي کول په موږ باندې حق دی نو دا حق ادا کړي او زیادت هم پکې وکړي زیادت داسې وکړي چې نوافل هم وکړي. یعنی یو خو یې دغه فرضي حق دی چې یوازې د الله تعالی بندګي کول او د هغې سره برخدار نه جوړول او بلې نفلي اعمال دي په نفلي اعمالو سره الله ته ځان نږدې کول دي نو هغه ذاتي اعمال دي او د الله تعالی په حق کې زیاتوالی کول دي د هغې حق په زیاتوالي سره دا کول دي. د الله تعالی د کتاب خیرخواهي داسې ده چې ایمان پرې راوړل او عمل پرې کول، او زیادت پرې داسې ده چې ډیر تلاوت کول او په فهم او تدبر کې ډیره مبالغه کول، ډیر فکر او ډیر سوچ پکې کول او سم جوور پکې ورتلل، هغه کنه او حقیقت ته ځان رسول داسې فکر پکې کول. د رسول لپاره نصیحت دا ده چې په هغه ایمان راوړل او د هغه اوامر او نواهي منله، د هغه عزت کول او د هغه سره تر هر چا زیاته مینه لرل، او د نبی علیه السلام د حقونو لحاظ کول. او زیادت پکې داسې ده چې په دغه حقونو کې او په تابعدارۍ کې د خپلې واجبي اندازې نه زیاتوالی کول، کومه اندازه چې په تا واجب ده د هغې نه پسې زیاتوالی وکړه. د ائمة المسلمین لپاره نصیحت یا خیرخواهي دا ده چې د هغوی سره موالات کول، طاعت وله په نیکو کې کول، او وروسته پسې منز کول، د هغوی په قیادت کې جهاد کول، او هغوی د ظلم تجاوز او ګناه نه بندول، او د هغه څه نه بندول چې مسلمانانو او رعیت ته ضرر رسیږي. نصیحت د عامو مسلمانانو لپاره په دې معنا ده چې دوی ته د دنیا او د آخرت مصالح او ګټې ورښودل، او ضرر دې بندول، او د هغوی په عیبونو پرده راچول، او نیمګړتیاوې پوره کول، او خیر ورله خوښول، او د دې دپاره کوشش کول. د دې حدیث په اړه ځینې علما ویلي دي چې دا د اسلام ربع دی، یعنی د اسلام ربع په دې کې راجمه ده، څلورمه برخه هغه پکې راجمه ده. خو امام نووي رحمه الله وایي چې نه، بلکې د ټول اسلام مدار په همدې حدیث دی. هغه یې ډېره ښایسته معنا د امام خطابي رحمه الله نه نقل کړې ده، نو د دغه مخکنۍ معنا تر څنګ دا معنا هم یاده کړئ، د دې لپاره چې په حدیث کې پوره ورداخل شي، او په هر طرف یې پوه شي، او عمل پرې وکړي، ایماني سطح هم ورسره اوچته شي. امام نووي د امام خطابي په حوالې ویلي دي چې خلاصه د خبرې دا ده، نصیحت د نصح الرجل ثوبهن ماخوذ دی، یعنی یو سړی خپلې جامې وګنډي، دې ته نصیحت ویلی کیږي. نو دا ناصح کاری د خیاط د کار سره تشبیه کړی دی، لکه څنګه چې خیاط هم درزونه ګنډي، د جامو درزونه ګنډي، نو داسې ناصح د منسوح له نیمګړتۍ ورپوره کوي او اصلاح یې کوي. بیا د نصیحت د انواعو په تفصیل کې وایي، وایي د الله تعالی لپاره نصیحت معنی دا ده چې په الله تعالی ایمان راوړل، د هغه نه شریک نفي کول، او د الله تعالی په اسماء او صفاتو کې الحاد او کجروي نه کول، او الله تعالی د هر ډول نقصاناتو نه پاک ګڼل، او د هغه طاعت کول، او له نافرمانۍ څخه ځان ساتل، او د الله تعالی لپاره مینه کول، او د هغه لپاره بغض کول، او د هغه چا سره موالات کول چې د الله تعالی اطاعت کوي، او د هغه چا سره دښمني کول چې د الله تعالی نافرماني کوي، او د هغه چا سره جهاد کول چې په الله کفر کوي، او د الله تعالی د نعمت اعتراف کول او شکر ادا کول، او په ټولو کارونو کې الله تعالی ته اخلاص کول، او دغه ټول ذکر شو او اوصافو ته خلق رابلل، او په دې تیزي ورکول، او د ټولو خلکو سره نرمي کول. بیا وایي په حقیقت کې په دې سره انسان د خپل ځان خیرخواهي کوي، الله تعالی د چا خیرخواهي ته محتاج نه دی. دا یقیني خبره ده چې ته دا ښایسته صفات په ځان کې راولې، ته خپله د ځان خیرخواهي وکړه، بس د الله تعالی محبوب به جوړ شي، الله تعالی به تا سره مینه وکړي، او د عذاب نه به بچ شي. الله تعالی خو د چا خیرخواهي ته محتاج نه دی. دا وایي په حقیقت کې د خپل ځان خیرخواهي ده، او د الله تعالی د کتاب خیرخواهي دا ده چې ایمان پرې راوړل، او د الله تعالی کلام یې ګڼل چې دا د الله تعالی کلام دی، د بل هیچا خبره ورسره برابره نه ګڼل، او معجز کتاب یې ګڼل چې انسانان داسې کتاب نشي راوړلی، ورسره د دې کتاب تعظیم کول، تلاوت ورله کول، او په ښایسته او عاجزۍ سره یې لوستل، او په تلاوت کې حرفونه روغ لوستل، او د قرآن نه دفاع کول، او د ګمراهانو خلکو د بې ځایه تاویلاتو څخه یې دفاع کول، او د قرآن د حکمونو تصدیق کول، او عمل ورباندې کول، او په علمونو او مثالونو یې ځان پوهول، او د مواعظو نه پند او نصیحت اخیستل، او په عجایبو کې فکر کول، او په محکمو آیاتونو عمل کول، او متشابه آیاتونو منل، د عموم او د خصوص تلاشي کول چې کم حکم عام دی کم خاص دی، او ناسخ منسوخ پکې معلومول، او د قرآن علم خورول، او خلق ورته رابلل، او د پیغمبر خیرخواهي دا ده چې د هغه رسالت منل، او د هغه په راوړو حکمونو عقیده لرل، او د هغه د اوامرو او نواهیو تابعداري کول، او مدد ورله کول په ژوند کې او پس د مرګ د هغه نه، او د هغه چا سره دښمني کول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دښمني کوي، او د هغه چا سره دوستي او مدد کول چې د رسول الله سره موالات کوي، او د هغه حق غټ ګڼل، او عزت ورله کول، طریقې او سنت یې راژوندي کول، د هغه دعوت خورول او د شریعت پرچار کول او د هغه له شریعت څخه تهمت دفع کول، د دغه شریعت علم ته ترجیح ورکول په نورو علومو او په معناګانو یې ځان پوهول او خلک ورته رابلل او د دې په زده کولو او ښودلو کې نرمي کول او د شریعت احکام غټ ګڼل او په ادب سره یې لوستل او د شریعت په احکامو کې د ځان نه خبرې نه کول او د علماو عزت کول او د نبی علیه السلام اخلاق اختیارول او د هغه آداب عمل کې راوستل او د اهلي بیت او ملګرو سره مینه کول او له هغه چا څخه ډډه کول چې د نبی علیه السلام په سنتو کې بدعت رامنځته کوي او یا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ملګري بدي وایي. د ائمه المسلمین نصیحت په دې طریقه کول چې د هغوی سره په حق کې همکاري کول، خبرې منل او هغوی ته په نرمۍ سره نصیحت کول او د څه نه چې ناخبرې وي په هغې خبرول او د مسلمانانو له حقونو یې خبرول او د هغوی په خلاف پاسون نه کول او خلک هم د هغوی اطاعت ته رابلل، هغوی پسې وروسته لمونځ کول او د هغوی په قیادت کې جهاد کول او هغوی ته زکات ورکول. کله چې د هغوی نه ظلم یا بد چلند وشي نو د هغوی په خلاف توره نه راویستل او د هغوی لپاره د اصلاح دعاګانې کول. د عامو مسلمانانو د خیرخواهۍ مقصد دا دی چې هغوی ته د دنیا او د آخرت د ګټو ښودنه کول او له هغوی څخه تکلیف بندول او د دین احکام ورته ښودل او د هغوی سره د دین په زده کړه کې کومک کول او د هغوی عیبونو باندې پرده راچول، ضرر ته دفع کول، پیدې ورته ورکول، امر ورته په نیکو کول او منع د بدونه په نرمۍ او اخلاق سره کول او په هغوی شفقت کول، د هغوی د مشرانو عزت کول او په کشرانو رحم کول او هغوی ته ښه وعظ او نصیحت کول، حسد او کینه ورسره نه کول. څه چې د خپل ځان لپاره خوښې د هغوی لپاره هم خوښ کړه او څه چې ځان ته نه خوښې د هغوی لپاره هم نه خوښول، د هغوی د مال او د عزت نه دفاع کول او هغوی ته دغه د نصیحت خبرې رسول او دې طرف ته ترغیب ورکول. نو دا ډیر جامع الفاظ چې مشتمل دي په ډیرو معنیو باندې، نو دې وجې نه خو علما ویلي دي چې د ټول اسلام مدار په دې حدیث دی. نو دغسې معنی پکې راجمه دي، داسې خبرې پکې راجمه دي چې دا ټول د ایمان سره تعلق لري او د ایمان مهمې خبرې دي. نو زموږ دین دا ټول خیرخواهي ده، د هر چا دپاره پکې خیرخواهي ده، د الله دپاره، د الله د رسول دپاره، د کتابونو او د ائمة المسلمین دپاره او هم د عامو مسلمانانو دپاره. خو د ائمة المسلمین نه ګوره، مؤمنان خلیفهګان مراد دي، مؤمنان مشران مراد دي. د چا ذهن دې په دې مسله کې بل طرف ته لاړ نه شي چې د چا نسبت د مسلمانانو مشرۍ ته کیږي نو بس هغه په دې حدیث کې داخل دی او بس دا حکم ته متوجه دی. نه، نن سبا خو د مسلمانانو مشري جوابرو ته پاتې ده، ظالمانو ته پاتې ده، هغه خلکو ته پاتې ده چې د الله تعالی دشمنان دي او د الله تعالی دین یې شاته غورځولی، ډیموکراسي مخکې کړې ده، د کفارو غلامي دا یې راجح کړې ده د الله تعالی په دین باندې او د کفارو سره یې موالات کړي دي، د الله تعالی قانون یې پریښی دی، د کفارو قانون یې عملي کړی دی او د همدغې دپاره کوشش کوي، په همدغه لار کې جنګیږي. نو د دغه خلکو خیرخواهي نشته دی، د داسې مشرانو خیرخواهي نشته دی، دا د نیکانو د مسلمانانو خیرخواهي چې امیر مسلمانی که خیر ګناه به کې، پسق به کې او په جورم به کې، بس په تا خیرخواهي لازم ده. خو چې کافر شه، د اسلام نه ووته، د دغه دایرې نه ووته، بیا په تا باندې خیرخواهي نشته دی، بیا د دې په مقابل کې به ته پاسیږي، جنګ به کې، جهاد به ورسره کې او دغه امیر به لرې کې، ختمې به، د دغې مشري په تا نه سی کېږي او د دغې په تا باندې هېڅ حق نشته دی. نه به ورته زکات ورکې، نه به مالیفه ورکې او نه پسې مونځ کېږي، ځکه چې مونځ خو مسلمان پسې کېږي او دوی مرتد شوي دي، د اسلام ډېر تواقیز اختیار کړي دي، نو مونځ پسې څنګه وشي؟ او نه د دوی په قیادت کې جهاد کېږي، ځکه جهاد عبادت دی، دا د مسلمان خلیفه په قیادت کې کېږي او د دوی اسلام مات شوی دی. څوک چې د دوی په قیادت کې جنګیږي نو هغه د تاغوت په لار کې جنګیږي، د شیطان په لار کې جنګیږي، د الله په لار کې نه جنګیږي. د وجې نه دا څومره تنظیمونه چې دغه تواغیت ته منسوب دي، نو که د اصلي کافرو سره هم جنګیږي، د دوی دغه جنګ ته جهاد نه ویلی کېږي، بلکې جنګ ورته ویلی کېږي. لکه اوس د فلسطین جنګ شروع دی، حماس ډله چې دی هغې بس یو بد حل جوړ کړی دی، خو لیکن قیادت یې د تواغیتو په لاس کې دی، نو دغه جنګ ته چې دی جهاد نه ویلی کېږي، بلکې دغه ته جنګ ویلی کېږي. عام جنگ دی، د مرتدو او د اصلي کافرو ترمنځ جنګ دی، شروع دی، خو مسلمانان پکې قرباني کېږي، نقصان یې مسلمانانو ته رسیږي، زیان او تاوان یې هغوی ته رسیږي، شیدانیږي او بندینیږي او بې عزتي کېږي. که چېرته دغه ډله کامیاب شي نو څه شی به راولي؟ همدغه ډیموکراسي چې دی دا به قایموي. اسلام هېڅکله نه قایموي. د اسلام سره د دوی دښمني ده بیا خو بس د وطن دپاره جنګ دی کوي او د کرسۍ دپاره جنګ دی چې داسې نور هم ډېرو تنظیمونو وکړو، طالبانو وکړه، افغانستان یې ونیو. اوس هماغه سیکولر قانون دی او دوی حاکم کړی دی او صوفیزم یې پسې د پاسه زیات کړی دی چې مخکې د صوفیزم چرچله کمه وه، اوس یې چرچه بیخي زیاته شوې ده. قبر پرستی او زیارت پرستی پکې زیاته شوې ده. نو مقصد دا دی چې دا تواغید که حاکمیت ته ورسیږي دیو نه د خیر تمه نه کیږي. دیو چې مرتد شو او د مرتد سره چې دا معامله ډېره سخته ده، دې وجه دا ده چې دیو د دین په اړه ډېر سخت دي، د اسلام ډېر کلک دښمنان دي. نو د دې د وجه نه اسلام هم دیو سره ډېره سختي کړې ده. د دیو نه هېڅ خیر تمه نه کیږي، د اسلام په اړه د دیو نه هېڅ د خیر تمه نه کیږي. نو دې وجه نه موږ او تاسو ته پکار دي چې دغه تواغیدو ډلو پورې زړونه ونه تړو، دغه تنظیمونو نه د خیر تمه ونه کړو. د خیر تمه د هغه موحدینو مؤمنانو نه وکړو چې د تواغیدو سره بایکاټ دی، د هغوی سره د جهاد اعلان دی او یو تاغوت ته میلان نشته دی. یوازې د الله دپاره جنګیږي او د الله په لار کې د هر کافر سره جنګیږي. د هېچا لحاظ پکې نه کوي، د ملک لحاظ پکې نه کوي، دغه شان د قوم او د خیل لحاظ پکې نه کوي. بس هر ځای کې ورته مسلمان محترم دی او په هر ځای کې کافر او مرتد هغه دښمن دی او هغې هدف دی. نه داسې خلکو نه د خیر تمه وکوي او داسې خلکو ته دعاګانې وکوي. نور هم مسلمانان چې په دې جنګونو کې شهیدانیږي نو هغوی باندې موږ خفه کیږو. د الله نه امید لرو چې الله تعالی ته جنت ورکړي، ځکه څوک چې د کافر د لاسه یا مرتد د لاسه ولګي نو هغه شهیدي. د دې لپاره موږ الله نه د شهادت امید لرو. خو د دغه تواغیتو نه د اسلام تمه مه کوئ. اوس دوی د جهاد په نوم باندې جنګیږي خو نمونه موږ ته واضحه ده. د دې مشرانو کې اسلام حاکم کړی، دغه د قطر حکومت کې چېرته اسلام حاکم کړی، دغه علي سلول کې چېرته اسلام حاکم کړی، امارات، کویت، بحرین که دیو که چرته اسلام حاکمی، خو بیا به په فلسطین کې اسلام حاکم شي، حماس ډله به اسلام حاکم کی. څونه وخت دا فلسطین د حماس ډلې په واکمنۍ کې پاتې شه، کوم ځای کې اسلام حاکم کړه؟ نو د دې نه وروسته هم د دې نه د اسلام تمه نه کیږي، د خیر تمه دې نه کیږي. د خلکو پر زړونه مه تړئ، دا ټول د دین دښمنان دي، ټول نیابتي جنګونه دي. دلته د روس او د چین او د ایران نیابتي جنګ وشه، طالب ملیشې واک ته ورسېدلې، نو نور هم د مسلمانانو سره سختي زیاته کړله، په مسلمانانو باندې نور هم دا دایره راتنګه کړله. نو دغه شان کار ځای کې دغه تواغیت حاکمیت ته رسیږي، نقصان یې ډېر دی. اسلام او مسلمانانو ته نقصان ډېر دی. موږ او تاسو باید چې مؤمنانو ته دعاګانې وکړو، موحدینو ته، چې الله تعالی د موحدینو دولت قایم کړي، هغه چې د هر مؤمن وارث دی، او دغه شان د هر مؤمن په خفګان خفه کیږي او په خوشحالۍ خوشحالیږي، او دغه شان سپین او تور او وزه شو کرخو ته، ژبو ته، قومونو ته دې ته توجه نه ورکوي او د دې پروا نه ساتي، ټول په اسلام کلمې را جمع کوي. نو داسې دولت لپاره دعاګانې وغواړو، د دوی خیرخواهي وکړو او د دوی نه د خیر تمه وکړو. بل حدیث راوړي: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. دا دوم دغه حديث بل سند دي. بي ورپسې بل سند راوړي دوم دي حديث وي: وحدثني اميه بن بسطامه قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه. وی ما ته حدیث بیان کړی دی امیه ابن بسطام، هغه وی موږ ته حدیث یزید بیان کړی دی. یزید څوک دی؟ ابن زریع. هغه وی موږ ته روح حدیث بیان کړی دی. روح څوک دی؟ ابن القاسم. او هغه وی موږ ته حدیث سهیل بیان کړی دی چې هغه د عطاء ابن یزید نه نقلی سمعهو، چې دا حدیث یې اورېدلی دی. وهو یحدثو په داسې حال کې چې هغې حدیث بیانو ابا صالح ابو صالح ته، عن تمیم الداری چې هغې د تمیم الداری نقلی، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم جاغد رسول الله نقل كريد بمثله من دغش الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال. بمن تحديث بيان كريد أبو بكر بن أبي شيبة، أغير من تحديث عبد الله بن نمير بيان كريد وأبو أسامة، أغير إسماعيل بن أبي خالد نقل، أغير قيس، أغير جرير. قال شبي جرير رجل عن فبيلدي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعتك على إقام الصلاة فمنز قائم ولو إيتاء الزكاة وزكاة وركولو والنصح لكل مسلم او په خیرخواهی کولو د هر مسلمان لپاره چې زه به د هر مسلمان لپاره خیرخواهی کوم په دې خبرو مې سره بیعت وکړ. دلته یوازې صلات او زکات راوړی دی او نور د اسلام بناوې نه دي راوړي، دا ځکه چې دا دوه ارکان د کلمې نه وروسته تر ټولو مهم ارکان دي، او حج او نور یې دې وجه نه نه دي راوړي چې هغه په سم او اطاعت کې داخل دي چې وروسته حدیث کې راځي چې سم او اطاعت وکړي. نو سم او اطاعت د الله او د الله د رسول هغه دغه ټولو احکامو ته بیا شامله ده چې د الله تعالی ټول احکام عملي کول. د جریر زنان خو په اړه راځي، وی غلام یې ولېږه چې یو اس ورته واخلي، نو هغه ورته په 300 درهمو اس واخیست چې مالک یې هم ورسره د پیسو د اوسلۍ دپاره راغی. نو جریر چې کله اس وکتلو ښه ورته ښکاره شه، مالک ته یې ورله وویل چې ستا د اس خو د دې نه زیات قیمت ارزي، آیا په 400 درهمو یې نه خرڅې؟ هغه ورته وویل ستا خوښ. همداسې 300 درهمه زیاتول تر دې چې 800 روپو ته یې ورسو او بیت یې واخیست. نو چا ورته وویل چې ولې یې دومره ګران کړه، په خپله دې په خپل ځان دومره ګران کړه، دې قیمت ته دې ورسو؟ نو جریر رضی الله عنه ورته وویل ما د رسول الله صلی سره په دې بیعت کړی دی چې زه به د هر مسلمان خیرخواهی کوم. نو مطلب دا دی چې دا مې خیرخواهي ولې وکړه، دغه اس ما ته ښه ښکاره شه، نو ځکه مې دې ګران واخیستو. نو داسې خیرخواهي پکار ده د مسلمان ورور دپاره، بدخواهي بیا نه کوي. خو لیکن نن سبا د مسلمانانو حال ډیر خراب شوی دی، او په بل مسلمان باندې هیڅ خیر نه پیرزو کوي، بس شر پرې پیرزو کوي او کوشش کوي چې ضرر ورته ورسوي، په څه طریقې باندې یې ذلیله کړي، په څه طریقې باندې ورته ضرر ورسوي، تکلیف ورته ورکړي، ټول همدغه فکري په مسلمان ورور هیڅ خیر نه پیرزو کوي. نو دا صحیح طریقه نه ده. د مسلمان صفت به دای چې د بل مسلمان به دغسې خیرخواهي کوي، او د خپل ځان لپاره چې څه شی خوښوي هغه د بل مسلمان لپاره هم خوښوي، خیر به پیرزو کوي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة يمن تحدث من قرد أبو بكر بن أبي شيبة أو زهير بن حرب أو ابن نمير دو يولد من تحدث سفيان من قرد أغيد زياد بن علاقة نقلي سمع جرير بن عبد الله يقول جي زياد بن علاقة دا جرير بن عبد الله نوريد لدي جي ويالي بايعة النبي صلى الله عليه وسلم ما د نبی علیه السلام سره بیعت کړی دی علی النصح لكل مسلم چې زه به د هر مسلمان دپاره خیرخواهی کوم. علی النصح په نصیحت باندې، لكل مسلم د هر مسلمان دپاره نصیحت خیرخواهی، چې هر مسلمان دپاره به زه خیرخواهی کوم. نو د مسلمان خیرخواهی پکار ده. ته چې د بل چا دپاره خیر خوښې، د اصل کې د خپل ځان دپاره خیر خوښې. بل چا ته ته څه پیدا ورکوې، نو اصلي پیدا تا ته ده. نو په خپل ځان باندې خیر پیرزو کړه، د بل چا بدخواهي مه کوه، د بدخواهي نقصان بیت هم تا ته دی. حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال يمن حديث سريج بن يونس بين كردي او يعقوب الدورقي دي دوړ ویل دي مون ته هشيم حديث بين كردي چې هغه د سيار نقلي او هغه د شعبي نقلي هغه د جرير نه. قال چې جرير رضي الله عنه ویل دي بايعة النبي صلى الله عليه وسلم ما دا نبي الله سلام سر بيعتوك على السمع پا سمع باندي پا اوريدلو باندي والطاعة و پا تعد كولو باندي جزا بستا خبر اورم ستا تعد بزكوم فلقنني نمات داسي ويوال في ما استطعتا سمرة جستا وسي دي تلقيني راتوك جي قرى دخب الوص مطابقة سمع و تعد كوا والنصح لكل مسلم او پا ديمي سر بيعتوك جزا با دهر مسلمان خير وحيكم فيما استطعت يعني دخل وسط مطابق سما وتعات كول دا لا يكلف الله نفسا الا وسعها بصير دي شي الله تعالى انسان بخل وسط راني ولدي بخل وسط مكلف كلي دي سمره شي وسي د الله تعالى سما وتعات بكي د الله رسول سما وتعات بكي خبر بي مني نو بخل وسط مكلفي دغ صحابي وي چما د نبي رسول سره په سما وتعات باندې بيعتوك او د مسلمانانو په خير خواهي سره بيعتوك نو دغه اوچتو صفاتو په وجه باندې د صحابه دسي اوچتو مرتبو ته الله تعالی ورسول دغه سې ښایسته صفات پکې وو، خیرخواهي پکې وه او نور ښایسته صفات پکې وو. نو په دې وجه خو الله تعالی د ایمان یو معیار وګرځول، یو نمونې وګرځول، او الله تعالی په دنیا کې د خپلې رضا اعلان ورته وکړه. همدغه صفات دي زموږ استاسو مخې ته پراته دي، بل طرف ته نه دي تللي. که چېرته موږ یې اهتمام وکړو نو موږ ته هم الله تعالی دغه خیرونه رانصیب کړي او دغه عزت به الله تعالی موږ تاسو ته را نصیب کړي. نو دغه احادیثو باندې همداسې مه ورتېرېږئ، همداسې سرسري اورئ مه، بلکې د عمل په نیت باندې اورئ او دا خبرې په زړه او ذهن کې واقع کوئ او عمل پرې کوئ. قال یعقوب، یعقوب ویلي دي ف في روايته فأخبر روايتك إن دا روايت شرا نقلي قال بي حدثنا السيار من تحديث بين كلا السيار. قال يعقوب في روايته قال حدثنا السيار دي مقصد دادة چه هشام بي چه من تسيار حديث بين كلا قال كي زمير هشام تراجي دي حدثنا السيار. إمام مسلم رحمه الله دا سند ذكر أولي چه هشام مدلس دي أو دا سيار نيبا عن عني سر روايت كلا دي لكن مخي ذكر او عن عنا ده مدلس قبول نه ده ترسو چې په بل سند کې سما ثابت نه وي. نو امام مسلم رحم الله د دې خبرداري ورکړ چې د سیار نه سما د یعقوب په سند کې هم ثابت ده. نو مقصد دا ده چې سند باندې کوم تهمت راته کوم عیب راته هغه زایل شه ختم شه او خبره د شک نه ووتله. په دې سره دا باب هم سرته ورسید انشاءالله چې په آینده کې بیا نور بابونه بیانیږي. الله عز وجل مونږ کې دغه ښایسته صفات راولي او الله تعالى منغا كامل مؤمنان كي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.